कुति भेदम न जनयेत, ये पहले कह चुके हैं। उसी अर्थ को दृढ़ करने के लिए और यह जो प्रकरण है इसको उपसंहार करने के लिए लोक संग्रह प्रकरण है, ये लोक संग्रह में वापस करना चाहिए और जो करने की निष्ठा रखने वालों में भेद बुद्धि उनको विचलित नहीं करना चाहिए। यह जो प्रकरण को उपसंहार करने के लिए श्लोक आरंभ होता है। प्रकृते गुण समूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्स्न विदो मंदान कृत्स्न भिन्न विचालयेत। प्रकृते है प्रकृति माया, उस माया के कारण से गुण समूढ़ा, गुण मने शरीरादिशु, इन शरीरादियों में विकारों में सम्मोह को प्राप्त किए हुए, अतएव गुण कर्मसु इन शरीर आदियों से होने वाले कर्म में जो सज्जनते जो आसक्त रहते हैं तान उन लोगों को मंदान और कैसे वो अकृत्स्न विदह अपूर्ण को जानने वाले लोग हैं उनको कृत्स्नविद पूर्ण को जानने वाला न विचालयेत विचलित नहीं करना चाहिए, उनको उनके कर्म निष्ठा से अलग नहीं करना चाहिए। गोटा पाठ मत पढ़ा, अरे क्यों कर्म कर रहा है, तू तो ब्रह्म है, छोड़ो कर्मन करना, आप तो स्वयं ब्रह्म हो, बस जानो तुम ब्रह्म हो, बस हो गया काम, कुछ करना नहीं, छोड़ो कर्म धंधा सब, जो मैं कर रहा हूं वही प्रचार करो दुनिया में जाकर, ये करना जरूर पता। एक तरफ कहते हैं तुमको ब्रह्म कुछ करना है, अरे मैंने तुमको जो समझाया वो तुम प्रचार करना मेरे नाम पे, जाओ जाना जगह जगह शाखा खोलना और मेरे नाम प्रचार करते रहना, जो मैंने तुमको पढ़ाया वो तुम पढ़ाते रहना, ये क्यों करो, मैं ब्रह्म हूं, ये भी करने की क्या जरूरत है मुझे, ऐसे मूर्ख लोग चेले भी पूछते नहीं गुरुओं से, जब ब्रह्म हूं मुझे कुछ करना ही नहीं है, अरे क्यों तुम मुझे लगा रहे हो, किम कर्मणि घोरे मां, पूछो ना गुरु से, फिर मुझे कर्म लगा रहे हो जबरदस्ती, अपॉइंटमेंट कर देते हो, जाओ उधर हमारे ट्रस्टी है वो भ्रष्टी के पास जाना, वो तुमको सब सेटल कर देगा, धीरे धीरे दुकानदारी तुम्हारे जमाएगा, तुम जमा लेना फिर हमको उद्घाटन करने बुला लेना है? बड़ा गजब स्थिति है संसार में, इसे बड़ा कठिन होता है वेदांत जो है, कहा नाथ ने तुम ब्रह्म है उपदेश दे देना, इसे न विचारे तो उनको कर्मनिष्ठा से कोई प्रच्छि न प्रच्छा तो उनको हटाना नहीं है, उनको जिसमें निष्ठा है उसी को रखो, निष्ठा बड़ी खतरनाक चीज होती, जिसमें निष्ठा हो जाए उससे वो जितना भी समझाओ उससे वो मान नहीं सकता है, कभी नहीं मानेगा, जब तक उससे उभर ना आवे, उसे ऊपर ना उठ जाए, अनेक जन्म के लग जाए चाहे किसी भी वजह से हो, तब तक उसको समझ में नहीं आए। ये हम लोग सुनाते हैं लाठी बाबू की कहानी, जानते ना लाठी बाबू, नहीं जानते लाठी बाबू, एक बार एक बनिया था, बिजनेसमैन समझ था, बहुत पैसा वाला आदमी था, लेकिन बड़ा सात्विक था, कभी प्याज लहसुन भी नहीं खाता था, मारवाड़ी सेठ रहा कलकत्ता में, और ये सच्ची घटना है झूठी कहानी नहीं है। अब उसको क्या हुआ, एक बार कुछ दोस्तों ने सोचा ये कहीं भी आते नहीं जाते नहीं प्रोग्राम में हम लोग यहाँ, तो करते हैं इनको जो है छोड़ेंगे नहीं, अब की बार अमुक सेठ का बेटी का शादी में इनको लेके जाएंगे छोड़ेंगे, जबरदस्ती पीछे पड़ गए सब लोग, तो उसने चलो चलता तो चल दिए, तो आ गए उनका, हम सोच के हम कुछ खाएंगे नहीं पिएंगे नहीं, वहां पता नहीं कैसे बना शुद्ध बना नहीं, हम तो शुद्ध वैष्णव है कैसे वहां खाएंगे पियेंगे, जूता उत्तर पहन के परोसते होंगे ऐसे कैसे खाएंगे वहां, नहीं खाएंगे ना सोच के गया, उन्होंने देखा क्या करे इसको कुछ खिलाना तो पड़ेगा कैसे न कैसे, यही उनकी शर्त थी सब दोस्तों की, उन्होंने दारू को एक कोको कोला का बोतल में डाल दिया और रोज का एक कोको कोला है, ये तो कुछ नहीं ना लफड़ा इसमें, ये तो पी लो, उन्होंने कहा क्या करे अब शादी का मामला इतना आग्रह कर रहे हैं चल पी लेते हैं, अब उसने उसको पी लिया, पी लिया ऐसा लगा दारू था कोको कोला तो था नहीं, और कभी पिया नहीं मालूम मिले दारू है, तो हो सकता है कोको कोला ऐसे होगा, इनमें कोको कोला भी कोई पिया था, अब पी लिया, आज लोगों ने जोर लगाई और पी, पूरा ही पी गया, कुछ देर केवल नशा आ गया, थोड़ी देर में अब भरोसा होने लगा। अब सारे दोस्तों उसको पकड़ ओढ़ के कार में बिठा दिया, वह ड्राइवर को बोला चुपचाप घर पहुंचा दो। अब जब तक घर पहुंचे तब तक उनको थोड़ा ऐसा दुनिया घूमता घूमता दिखने लगा, अरे क्या क्या हो रहा है। तो लाठी पकड़े, ठीक है, फिर गए, फिर जा करके जैसे तैसे ड्राइवर को पकड़ पकड़ के ले गए कमरे में, कमरे में ले गया, कमरे में ले जा करके वो क्या किए वहां देखा, फिर वो लाठी को बिस्तर पर रख दिया और उसको कंबल ओढ़ा दिया और अपना जहां लाठी खड़ा कर देना वहां जाकर खड़ा दरवाजे के बगल। कुछ देर बाद नौकर आया, दवाई दूध देता होगा, कुछ दूध उध लेके आया, वो देख रहे बाबूजी उधर है, ये क्या बात है, बिस्तर पर देखते लाठी यहाँ है, ये क्या है। उन्होंने कहा बाबूजी चुप सो रहे हैं, बोल भी रहा है वो, कह रहा है चुप रहो सेठ जी सो रहे हैं। देखो निष्ठा कहाँ हो गई, लाठी में बाबू का निष्ठा बन गया और खुद बाबू है, खुद में अपने आप को लाठी की निष्ठा बना ली। अब जब तक नशा उतरेगा नहीं वो बाबू लाठी है और लाठी बाबू है, पड़ा है। धीरे धीरे ठंडी के दिन रहे, धीरे धीरे ठंड लगने लगा रात होते होते, और ठंड के मारे भी कुछ नशा जल्दी उतर गया। उतरने के बाद अगर रात्रि 2-2.5 बज गया होगा तब देखता है ऐसे वृक्ष हो गया, मैं यहाँ क्यों खड़ा हूँ। वहां देखता है बिस्तर पर लाठी कैसा है, फिर इधर उधर देखा कोई देखने ले कि क्या खड़ा तमाशा, चुपचाप चुटकन लगा करके तुरंत लाठी को निकाला, वहां टांग दिया और अपने ऊपर सुखोड़ के सो गया। और सवेरे होने के बाद दरवाजे खटखटाते, अरे क्या हो गया, क्यों तुम लोग परेशान हो, क्यों गड़बड़ तो हुआ ही है। अरे बाबू जी ठीक तो है, अरे ठीक तो हूं मैं, क्या हुआ मेरे क्या बिगड़ा है कल कल, अरे कल कुछ नहीं, ठीक है जाओ जाओ। देरी थी कि नशा उतरने की, इसी तरह हम लोगों में विद्या की नशा चढ़ी हुई है, अनात्मा को आत्मा मान बैठे हैं, आत्मा को अनात्मा मान के बैठे। अरे नशा जब तक नहीं उतरेगी, अविद्या वारुणी, इसे कहा है अविद्या को वारुणी कहा है, ये वारुणी है, ये नशा जब तक चढ़ा हुआ है तब तक हम इस लाठी है, ये जड़ है, हम इसको चेतन मान रहे हैं, लाठी को बाबू मान बैठ रहे हैं और बाबू को लाठी मान लिया अपने आप। अब ये असली आत्मा को चढ़ मान रहे हैं, गुणाधिकरण ज्ञानाधिकरण आत्मा का देना, वो तो ज्ञान का अधिकरण है, ज्ञानात्मक नहीं है, ज्ञान का अधिकरण जड़ है वो। इसलिए जिसकी जहां निष्ठा है, जब तक उस निष्ठा का कारण ही वो नशा नहीं उतरेगा तब उसको उसी निष्ठा में रहने देना चाहिए। जैसे से नशा उतरेगी अपने आप सही रास्ता आ जाएगा, पहले विचलित करने की कोशिश करोगे मामला सब गड़बड़ा जाएगा। इसलिए कहते हैं न विचालय, उसकी निष्ठा से उसको विचलित मत करो बल्कि उसको उसी में रहने दो और नशा को उसी से उतारने की रास्ता बतानी पड़ेगी। कर्म से कर्म की नशा को काटना है, करते करते अपने आप निष्कर्मता से पहले शुरू ही हो चुका था, नहीं कर्मणाम नारंभात निष्कर्म होते प्रकृति गुण समूढ़ा इत्यादि, ये पुनः प्रकृति ना गुणानाम कर्म चतुर्थ समास कर्म ना गुणश्च कर्म चेत, जैसे पहले किया वैसा नहीं करना। यहाँ पुरुष लोक में गुण कर्म विभागयो में तुम समास थी, गुणश्च कर्म च तयो विभाग तयो विभागयो, ऐसा नहीं लेने का यहाँ, किंतु यहाँ गुणश्च कर्म, ये गुणानाम कर्म, गुणानाम मैंने देहादी नाम इंद्रियाणाम यो कर्म इति यत कर्म इति, गुणानाम माने देहादी नाम इंद्रियाणाम च यत कर्म तस्मिन् सज्जन्ते, ऐसे भाषिकार करेंगे। गुणाश्च कर्म चेति द्वंद समास नहीं करना है, षष्ठी तत्व समास करना है, ये ध्यान रखना है। अतएव गुण शब्द दो बार आया, गुण समूढ़ा गुण कर्मसु, दोनों जो गुण शब्द का अर्थ विकारात्मक जो कार्यकरण संघात शरीर आदि को ही लेना है गुण शब्द से। प्रकृते गुण ही सम्यग मूढ़ा सम्यंग मूढ़ा सम्मोहिता संत सज्जन्ते, प्रकृते इस माया के वजह से गुण ही सम्यंग मूढ़ा, गुणों के द्वारा इस शरीर आदि के द्वारा इस शरीर को अपने शरीर से इतना मोह ममता रहता है, पूछो ही मत, नहीं, हर आदमी को अपने अपने शरीर से बहुत प्यार है, बहुत मोह रहता है। अपने शरीर के मामले में तो सब बहुत मोहित रहते हैं, अत्यंत सुंदर अपना शरीर को अपने आप मानता है, हर आदमी मानता है, तो कोई दोष नहीं है। हर आदमी अपने ही को अत्यंत सुंदर मानता है, चाहे जैसा भी होगा, दूसरा भले मजाक उड़ाए चाहे कुछ भी करे, तुम क्या जाने मेरा सुंदर ही हो, ऐसा बोलेगा उसको, तुम क्या जाने है? एक बार एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को चढ़ा दिया, अरे तू क्या है, ऐसा है वैसे, तो दोनों यहाँ दाग हो गया, वहां दाग हो गया, ये हो गया, वो हो गया है, अरे तुमको, तुम क्या जाने मेरा सुंदर, मेरे पत्नी से पूछ लेना, वो बताएगी मैं कितना सुंदर हूँ। अरे इन दागों की भी अपनी महत्व है, तुमको क्या मालूम उसका। देखो चंद्रमा भी दाग वाला है, फिर भी दुनिया कहती है अत्यंत सुंदर है, या नहीं? दाग वाला है ना, फिर भी सुंदर है, तो फिर हम क्यों नहीं? बात तर्क सही है उसका। इस तरह से हर व्यक्ति अपने आप को सुंदर आदि गुणों से संपन्न मानता है, मोहग्रस्त है, गुण ही शरीराद्य ही सम्यंग मूढ़ा, सम्यंग मूढ़ हो चुके हैं, मोहित हो चुके हैं, सम्यंग मोहिता सम्मोहिता संता सज्जन्ते। आंधगर साहब कहते गुण ही देहादि भी विकार ही समूढ़ा तानेव आत्मत्व मन्यमाना, इसलिए उसी को आत्मरूपेण मानते हुए वे जीते हैं। ये ते वे लोग क्या करते हैं, गुणानाम कर्मसु, देखो भाष्यकार साफ करे ना, षट्टी तत्व समास, गुणानाम कर्मसु गुण कर्मसु, उसकी व्याख्या आनंदगिरी में, गुणानाम तेषामेव देहादीनाम कर्मसु व्यापारेशो सज्जन्ते, उन देहादियों से होने वाला जो व्यापार है उसी में वे आसक्त हो जाते, अपने शरीर और इंद्रियों से होने वाले सकल क्रियाकलापों में वो आसक्त हो जाते। इसलिए हर आदमी केवल अपने शरीर आदि को आत्मा ही नहीं मानता, बल्कि हर क्रियाकलाप जो अपना कर रहा है उसमें भी उसका बड़ा अभिमान रहता है, जो मैं कर रहा हूं वो सबसे बढ़िया करता हूं, दूसरा क्या जाने करना। हर आदमी कहता है हम सबसे बढ़िया करते हैं, दूसरा कौन जानता करना। किसी भी मिस्त्री, किसी भी ठेकेदार, किसी भी बात करो, क्या कहता है, मेरे जैसा कोई कर ही नहीं सकता। और सबसे बड़े बिगाड़ने वाले वही होते हैं, यानी बिगाड़ने में उनके जैसे कोई नहीं हो सकता, ये अर्थ लगाना चाहिए। हाँ तो करने के बाद ही तो पता चलता है, पहले क्या पता चलता है, पहले तो दिखाएगा बढ़िया बड़े मकान दे जाके दिखा दे, क्या मालूम उसने किया कि किसने किया, दिखा तो देगा बढ़िया मकान, देखो वो मकान हमने बनाया। अब वहां हम जाए मालिक से पूछे, कहेगा क्या मतलब है, किसने बनाया, क्या ने बनाया, उल्टा उठाटेगा भाई। जैसे आपके यहाँ भी कोई आकर पूछने लग जाए आपका मकान कौन ठेकेदार बनाया, कितने रेट में बनाया, आपको नाराजगी नहीं होगी, फालतू आदमी कहाँ से आया, बेकार टाइम खा रहा है यार दिमाग। और रोज जैसे चारा के पूछने लग जाए, उनको चाय पानी भी कराते रहे, फिर तो मुसीबत है। इसीलिए भले आपको ठेकेदार को जाए दिखा भी दे मकान मेरे बनाया हुआ, ना फिर भी आप उस मकान मालिक से जाके पूछ नहीं सकते कि इसने ही बनाया कि कोई और ने बनाया। मान लेते हैं उसने बनाया, बड़ा सुंदर दिख रहा है, बड़े चमक रहा है, बढ़िया है, सोचते ये बढ़िया बनाया है, चले भी हमारे भी बढ़िया बनाएगा, फिर पता चलता है बढ़िया बिगाड़ने वाला यही था, बनाने वाला नहीं है। बड़ा मुश्किल होता है, हर आदमी अपने कार्य को सबसे बढ़िया मानता, कहीं भी रिपेयर कर किसी भी कंप्यूटर की दुकान में जाकर देखा, हाँ कोई भी काम पूछो ना उनके मुख से नहीं निकलेगा, यस आई नो आई विल डू इट, अभी अभी कर देता हूँ, अब छोड़ के जाइए, अब किसी और को बुलाएगा, किसी और पूछेगा, दस बजे इधर करते रहेगा फोन पान से, जिसने कहता आप जाइए ना बाहर, आप बैठिए वहाँ आराम से, हम कर रहे हैं, कुछ जानता ही नहीं, वो बैठा है उसके सामने फोन से पूछ रहा है क्या कर रहा है दूसरे से किसी से, अब कुछ इधर उधर करेगा, महाराज क्या कर रहे हैं, वो तो कोई हार्डवेयर ही खराब है, ले जाओ बोलेगा और कोई रास्ता नहीं मिलेगा, अंत में तेरा हार्डवेयर ही खराब है, मैं जाता तेरा हार्डवेयर खराब है, भगवान ने तेरा हार्डवेयर खराब कर रखा है, क्या करें, दुनिया विचित्र है, विचित्र अनुभव होता है संसार, परीक्षा लोग कान कर निर्वेद माया विराग विराग हो जाता है। ये दो क्वालिटी मैंने देखा है कि दुकानदार में, एक तो कभी वो नहीं बोलेंगे हम नहीं जानते, और दूसरा कभी नहीं कोई भी सामान कहेंगे ना वो कभी नहीं बोलेंगे नहीं है, उनके पास नहीं है तो दुनिया में कहीं है नहीं, मिलेगा ही नहीं, ऋषिकेश भाई दुनिया में कहीं ना कंपनी बंद हो गया कह देगा, अरे भाई रोज टीवी में एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, कहते कंपनी बंद हो गया, ऐसे बोलते क्लियरली, हम कंपनी वंपनी सब बंद है नहीं, माल ही नहीं, हाँ ऋषिकेश में ऐसे बोलते हैं लोग, बड़ा विचित्र लोग यहाँ के लोग, हाँ कंपनी बंद हो गया जाओ बोल देंगे, क्या करे, यहाँ के लोग ऐसे। एक बार ऐसे कंपनी के ऐसे बोल, मैंने कहा भाई एडवर्टाइजमेंट में आता है और इतने नहीं मारा जैसे कैसे बोल सकते हो। मैंने कहा अच्छा अखबार है तुम्हारे पास, दिमाग कर फ्लैश है, अखबार है आओ लाओ जरा निकालो शेयर्स देखो, कंपनी जिंदा है अभी, लोग शेयर्स डाल रहे हैं, इतना पैसे से चल रहा है इस समय रेट उसका, कहते कंपनी मर गया क्या बात कर रहे हो। अब देख दंग रहे तो माँ तो बड़ा फंसा दिया मेरे को। ये दुनिया है, इसलिए कहते हैं कि देखो भाई उनको अपने कर्मों में जो शरीर से जो कर्म कर रहा है जो भी है जैसा भी है उसी में उसका आसक्ति हो जाती है। वयम कर्म कर्म फलाय इति, और क्या कहते हैं वो, हम कर्म करते हैं फल प्राप्त करने के लिए। तान कर्म संगिनो अकृष्ण विदा कर्मफल मात्र दर्शिनो, फल प्राप्त करने के लिए हम कर्म करते हैं। दुकान खोल रहे फल प्राप्त करना है, फल क्या प्राप्त करना है, आपके जेब से पैसे निकालने, इसलिए तो दुकान खोल रखे हैं। आपको कैसे खाली जाने देंगे वो, आपको खाली जाने नहीं देना है, यही उनका काम है दुकानदार का। आपको खाली जाने दिया का मतलब कि आपसे कुछ पैसा लिए बिना ये जेब भेज दिया, फिर दुकान खोलने का मतलब क्या निकला। दुकानदारी कर्म है, वो कर्म करने के लिए खड़ा है का मतलब क्या, जो ग्राहक आए उसका जेब काटना है किसी भी तरीके से। अरे चावल का रेट पूछो उसका नहीं हो तो अगर दाल लीजिए महाराज बहुत बढ़िया दाल आया हुआ है। अरे चावल का रेट बताओ क्या है, कौन सी है महाराज, उसको बाद में देखेंगे, पहले आप इसको तो देखिए, मैंने उसको तो बेचना है वो माल, पहले आपके जेब से कुछ निकाल। फलाए हुए कर्म करो थी कोई भी कर्म हो, इधर यहां पर भी है, कहते सारी दुनिया का ही हाल है, कर्म कुर्म कदम वयम फलाय थी। तान ऐसे जो लोग वो लोग कैसे हैं, वो कर्म संगीन हो, वे कर्म संगीन अकृष्ण विदा, वो पूर्ण रूपी उस ब्रह्म को जानने वाले नहीं है, वो पूर्ण ब्रह्म को नहीं जानते किंतु अपूर्ण ब्रह्म को जानते। अपूर्ण ब्रह्म क्या है, अपूर्ण ब्रह्म जगत है, ये अपूर्ण ब्रह्म इस जगत परिच्छिन्न जगत को वे जानते हैं। कर्मफल मात्र दर्शिन, कर्ण का मतलब कर्म फल मात्र जो कौन है, स्वर्ग आदि लोग वे अपूर्ण है, लेकिन ये अनित्य है, मिथ्या भी है अनित्य भी है, इसलिए उसको मात्र को देखने वाले को देता है अकृष्ण विदोह। कर्म फल मात्र उनको सामने दिख रहा है, कुछ नहीं दिखता है। मंदान मंद प्रज्ञान, कर्म फल मात्र क्यों दिखता है, उससे भी परे कोई तत्व आत्मा है वो क्यों नहीं दिखता है, उसके बारे में क्यों वे सोचते नहीं है, क्योंकि कारण यह है वे मंद प्रज्ञ है, मंद भी है और प्रज्ञ भी है, मंद प्रज्ञ है ना, मंदश्च सो प्रज्ञश्च नहीं करने का। मंद होता हो प्रज्ञ कैसा होगा, मंद होता हुआ प्रज्ञ कैसे हो सकता है, कोई अज्ञ नहीं है, प्राज्ञ नहीं है, प्राज्ञ शब्द करता ऐसे कर भी सकते हो, प्रकृष्ण अज्ञ ही प्राज्ञ, प्रज्ञ एवं प्राज्ञ भी हो सकता है, प्रकृष्ण अज्ञ ही प्राज्ञ भी हो सकता है, यहां वो नहीं कह रहे हैं, प्रज्ञ शब्द है, प्रकृष्ट ज्ञानवान है, मंद है, मंद प्रकृष्ट ज्ञान है, है? मंद प्रकृष्ट ज्ञान वाला है, मंद प्रज्ञान, मंद होता हुआ भी संसार विषय प्रकृष्ट ज्ञानवान, आत्म विषय मंदे अपी संसार विषय प्रकृष्ट ज्ञान वे मंद प्रज्ञान, तान मंद प्रज्ञान। कर्मफल विषय विशिष्ट प्रज्ञा वाला है ना, कर्मफल के बारे में उनको पूछो खूब वर्णन करेंगे वो, स्वर्ग आदि के बारे में, कर्म के बारे में पूछो खूब वर्णन करेंगे। यही तो हुआ उद्धव जब पहुंच गए वृंदावन में, गोपियों को ज्ञान देने लगे, गोपियां के चल चल तो यहां से बनारस काशी चले जाओ वापस, ज्ञान वही रख तुम अपनी, हमारे सुन भक्ति के बारे में, तुम क्या जाने भक्ति क्या होती है, वो भक्ति के बारे में सुनाने लगे। अब उसके साथ उद्धव क्या बोलता, उस ज्ञान देखा है, भक्ति में निष्ठा रहने वाले के सामने ज्ञान कोई मतलब नहीं रखता है ना, अपने ज्ञान में देखो भक्ति के विषय प्रज्ञ थे कि नहीं थे, ज्ञान के विषय में, ब्रह्म के विषय में मंद थे, ब्रह्म विषय मंदोपि भक्ति या तो कर्म विषय प्रज्ञ थी, मंद प्रज्ञ तान मंद प्रज्ञान। कृष्ण विद आत्मवित कृष्णविद कौन है? आत्मविद का नाम कृष्णविद है। पूर्ण ब्रह्म को जानने वाला वही आत्मविद है। वह स्वयं जो है उन मंद प्रज्ञों को न विचालयत, बुद्धि भेद करण में वालम तन न कुरिया, बुद्धि भेद करण करने का करना का नाम ही विचालन है, वैसा चालन कार्य नहीं करना चाहिए। इसका कोई फर्क नहीं, मैं शुरू में इसलिए बोल दिया ना, उसी का दृढ़ता करने के लिए और उपसंहार के लिए दो बार कही जाती, उपक्रम और उपसंहार। उपसंहार में क्या होता है, हमेशा उपक्रम को ही दोबारा अन्य शब्दों से कर दिया जाता है। यहाँ के समाप्त हो रहा है ना, ये मे मतमिदम, आगे मई सर्वाणी कर्माणी बोल के ये मे मतमिदम कहेंगे भगवान। इसलिए विचालन जो लोक संग्रह पूर्वक बुद्धि विचार नहीं करना, ये जो चीज है ये यहाँ समाप्त हो गया 29 में। जब ये समाप्त हुआ तब ये ठीक है, लेकिन अब अर्जुन कहेगा मैं तो आत्मवित नहीं हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए? आत्मवित होता तो मैं लोक संग्रह में वापस कर सकता था, और मैं आत्मवित ना हो तो मुझे कर्म करना ही है आपके कहने के अनुसार, तो मुझे फिर कर्म कैसे करना चाहिए? तब अगला कहेगा मैं सर्वाणि कर्म। आत्मवित्व तो कैसे करना चाहिए, यह अभी तक आया लोक संग्रह वापस, उसको संहार कर दिया 29 में। और अनात्मित्व तो कर्म कैसे करना चाहिए, वो कह देंगे ये मेरा संपूर्ण सिद्धांत करके 31वें में कहेंगे, कर्म संबंधी यह मेरा सिद्धांत है। उपसंहार, जिसने मैं अवतरण का शुरू में कह दिया था, ये बुद्धि न विचाले जो कहा गया था बुद्धि भेदम न जनयेत, उसी की व्याख्या दृढ़ता करने के लिए उपसंहारार्थ है यह ग्रहण किया हुआ दोबारा श्लोक में। थोड़ा मसूद में जाएंगे, अकृष्णवित और कृष्णवित का अर्थ बृहदारण्यक उपनिषद के वार्तिक के आधार पर बहुत सुंदर समझाए हैं। दोनों वार्तिकों को देखिए, सुंदर है। कृष्ण अकृष्ण शब्दों आत्म अनात्म परता परतया श्रुत्यर्थानुसारेण वार्तिक व्याख्यात, वार्तिककार के द्वारा इन शब्दों के अर्थ व्याख्यान किया गया है। सदैव इत्यादि वाक्येभ्य कृष्ण वस्तु यथोद्वयम संभवस्त विरुद्धस्य कुतो अकृतस्य वस्तुतः यस्मिन् दृष्ट्यप्य दृष्टवर्तः सतदन्यत्र शिष्यते तथा दृष्टेपि दृष्टस्यात् अकृष्णस्तादृगुच्छते। कृष्ण क्या है, सदैव स्वमिदमग्रास इत्यादि वाक्यों से प्रतिपादित जो वस्तु है वह कृष्ण, यानी जो सत जो ब्रह्म जो पूर्ण है वही कृष्ण शब्द से बोधित। ये तो अद्वयम, जिसलिए वह द्वितीय की अपेक्षा करता नहीं है, इसलिए अपने अपने पूर्ण है। अपूर्ण कौन होता है, जो अन्य की अपेक्षा करे, जो सद्वितीय है वह अपूर्ण है, वो अकृष्ण है। जो अद्वितीय है वह अपने अपने पूर्ण है, इसलिए किसी अपेक्षा रखता नहीं है, अतः वो कृष्ण है। और कहते हैं कि वो वस्तु ही नहीं है वास्तव में, सबसे बड़ी बात यह है जो अकृष्ण होता है वो वस्तु ही नहीं होता। वस्तु तो एक ही एक है, वो ब्रह्म बस, एकम एव द्वितीयम। इसी तरह संभव अद्वयम संभव है, तो अद्वयम संभव तदेव वस्तु कृष्ण भवति। तद विरुद्ध से अकृत से कुतो वस्तुतः, जो उसका विरुद्ध है अकृष्ण है वो वस्तु कैसे हो सकता है, माने वस्तु नहीं हो सकता है, मिथ्या है। यस्मिन दृष्टि अदृष्टवर्थ, विचित्रता है, जिस आत्मा के माध्यम से सबको आप देख रहे हो उस आत्मा को देखते हुए भी आप उस आत्मा को नहीं देखते, बड़ा आश्चर्य। यस्मिन दृष्टि अपि अदृष्टवर्थ स तद अन्यत्र शिष्यते। इसको बहुत सुंदर समझा रहे, देखिए स्वयं व्याख्या कर दे रहे, उसमें जाइए। अनात्मना सावयवत्वात् अनेक धर्मत्वाच्च केनचित् धर्मेण केनचित अवयवेनता वा विशिष्टे तस्मिन् एकस्मिन् घटादो ज्ञातेपि धर्मांतरेण अवयवांतरेण वा विशिष्ट स एक अज्ञातो अवशिष्यते स तदन्यत्र शिष्यते। क्योंकि जो वस्तु को आप जान रहे हो उस वस्तु को भी उस वस्तु का ही अन्य अवयव विशिष्ट नहीं जान रहे। जैसे आप घड़ा है सामने से देख रहे हो, पीछे क्या डिजाइन चित्र बनाओ तो मालूम होगा आपको, नहीं पीछे क्या मालूम नहीं, अंदर क्या है मालूम नहीं, सामने सामने दिख रहा है केवल। ये होता है अकृष्ण विषय, कृष्ण विषय के हाल होता है वो कैसा होता है, वह ये सावय होगा, वो जो अनात्मा होता है जो कृष्ण होता है वो सावय होगा और अनेक धर्मों वाला होगा। इसे जब आप एक धर्म को जान रहे हैं तो दूसरे धर्म को आप नहीं जानते हैं। देखो नैया कौन है, जब इन चीज नैया का बात लाभ होता है यहाँ पर, देखिए अनेक धर्म होता है तो पृथ्वी में 14 गुण माना, रूप भी है, रस भी है, गंध भी है, स्पर्श है, ये भी है, वो भी है, दुनिया 14। न्यूनतम किसी में है तो 5 गुण तो ही है, 5 से कम किसी में नहीं बोला, न्यूनतम 5 अधिकतम 14। देख लो धर्म अनेक धर्म वाला हुआ कि नहीं हुआ, वस्तु जो भी वस्तु, इसलिए तब क्या होता है एक धर्म से आप जान रहे हो तो अन्य धर्म आपके लिए क्या रहेगा, अज्ञात रहेगा। एक अवयव को जान रहे हो तो अन्य अवयव आपके लिए अज्ञात रह जाता है। अभिनवा विशिष्ट तस्वीन एक कस्मिन घटा दो, उस एक घटा में क्या होता है ज्ञाते अपी धर्मांतरण अवयवांतरण व विशिष्ट स्वयं अज्ञात अवशिष्ट, वही घट अन्य अवयवों से अन्य धर्मों के दृष्टि से विशिष्ट होकर के अज्ञात ही रहेगा। पुरत ज्ञाते अपी पृष्ठत्व अज्ञातम भवति सैव घट, वही घट आगे से जाना हुआ है यानी पीछे से न जाना हुआ है। गंधो गंधवान घटित यदा ज्ञाते, यदा ज्ञाते तदा स्पर्शवान घटित न ज्ञातस्य, तो स्पर्श का अनुभव नहीं हो रहा है कि एक कालावच्छेद ना आपका इंद्रियों की सामर्थ्य है एक ही विषय को अनुभव करता है दूसरे को नहीं ग्रहण कर पाता, इसलिए कहते हैं अवशिष्यत एव तथा तस्मिन् घटाद अज्ञात्यपि, इसी प्रकार से वह घट का अज्ञात होने पर भी पटादिर ज्ञातस्य पटादि ज्ञात हो सकती है, ज्ञानेपि तस्य अन्यस्य च अज्ञानात्, इसलिए एक ज्ञान होने पर भी अन्य का ज्ञान नहीं रह जाता है, अज्ञानेपि अन्य ज्ञानच्च, और एक के अज्ञान पर दूसरे का ज्ञान है और एक अज्ञान पर दूसरे का अज्ञान रहता है। ये संसार का है जो सो अकृष्ण उच्चते, उसी को अकृष्ण शब्द से कहा जाता है। अद्वय तो अद्वय तू माने किंतु अद्वय आत्मैव तद्ज्ञाने कश्चित् अवशेषस्य अभावः, एक बार आपने आत्मा को जान लिया ये नहीं कह सकते आप आत्मा को सामने से जानता हूं आत्मा को पीछे से मैं नहीं देखा अभी तक नहीं जानता, आत्मा को आगे पीछे वाला अवयव वाला तो है नहीं निरवयत्व, और आत्मा अमुक धर्म आत्मा को अमुक धर्म से विशिष्ट होकर जानता हूं और अमुक धर्म से विशिष्ट उसको नहीं जानता हूं ऐसा भी नहीं कह सकते, निर्धर्मगत्वात् निरवयत्वात् निर्धर्मगत्वात् निष्क्रियत्वात् दौड़ता हुआ आत्मा को जानता हूं लेकिन बैठा हुआ आत्मा को हमने देखा ही नहीं कभी, ऐसा नहीं कह सकते कि निष्क्रियत्वात्। इस प्रकार से सारी जो हेतु है तत्त विषय निषेध करने के लिए ग्रहण करना है ऐसे वो आत्मा है, इसलिए अहंकार आदेश आत्मा आदेश अथा तो करके करे नारद जी को संत कुमार क्या समझाए, वही ऊपर है वही नीचे है वही आगे है वही पीछे है वही दाया है वही बाया है वही भीतर है वही बाहर है सब जगह। अब कहां तुम जानो कहां नहीं जानो, कोई जगह है इसे जहां उसको नहीं जाना वह ऐसा बन जा सके, वो ऐसा हो नहीं सकता। अतएव कहते कि देखो वो जो आत्मा है कश्चित् अवशेषस्य अभावात्, अमुक चीज अभी नहीं जाना हुआ है इतना उस आत्मा के बारे सब जान लिया हूं इतना थोड़ा सा जानना बाकी है ऐसा कभी नहीं हो सकता, जाना तो उसको पूर्ण रूप में नहीं जानता और को नहीं तो नहीं जानता तो नहीं जाना उसको, दो ही हो सकता है या तो जानता है या तो नहीं जानता है, आधा वाधा जानता है ये नहीं हो सकता है, आधा वाधा जानने का मतलब होता भी है आधा वाधा जानना, वो शास्त्र को सम्यक न जानने को आधा वाधा ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है, ये बोल रहे ना पहले अर्ध ब्रह्म ज्ञानी नरक में जाता है उसको डाल दूंगा नरक में, बोल दे भगवान ने सीधे अज्ञानी और अर्धज्ञानी नहीं सबको, अर्धज्ञानी को तात्पर्य आत्मा का अर्थ कहना आत्मा को आधा जाना ऐसा अर्थ नहीं करना, आत्मशिक शास्त्र को अर्धम वर्ध जान रखा है सम्यक नहीं जाना है, है? और क्या ब्रह्म के संबंधित शास्त्र कौन से होते दस प्रतिशत मुख्य है मांडव्य में केवल उत्कृष्ट अधिकारी है, तो इसको सम्यक न जानने का मतलब क्या इसका दुरुपयोग करना, जो सम्यक जानने वाला इसका सम्यक ही उपयोग करेगा दुरुपयोग नहीं करेगा, गलत जगह पर इनको कभी कोट नहीं करेगा कभी कहेगा नहीं, देखो वो शास्त्र कह रहा है ना ऐसा नहीं कहेगा, अपने आप को बचाने के लिए वेदांत का जो प्रयोग करना ही अर्ध ज्ञान है वेदांत का, नहीं तो वेदांत तो पूरा पढ़ा है, 10% पढ़ा है, भाष्य भी रखा हुआ है, धड़ाधड़ बोलता है, लेकिन मायावादी नहीं है, मायावान है। मायावादी होना अलग चीज है, मायावान होना अलग चीज होता है। तो मायावादी होते हो माया से अलग रहता है, जो मायावान होता है माया में ही रहता है। इसे क्या कहते हैं यहां पर, वो जो है कुछ भी अवशेषित नहीं रह जाती, श्लोक द्वयार्थ है, श्लोक द्वय का इसे ये जिसको जानने से सब कुछ जाना जाता है ना। यही तो कहा श्वेत गीत को, क्या तुम उस उपदेश को सुन के आए हो, ये न श्रुतम सर्वम श्रुतम स्यात् न किंचित अश्रुतम मतम ममतम वा स्यात्, न कुछ भी अश्रुत और अमत नहीं रह जाए, ऐसी चीज को तुमने सुन के आदेश को सुन के आ गया है। ये तो पूछा, जिसको जानने से सब कुछ जान लिया है, कुछ भी और शेष नहीं रह जाए, उसका नाम कृष्ण है, पूर्ण है, ब्रह्म है। और उसको जानने वाला कृष्णवित्त है, इसलिए आत्मवित गाते हैं, और उसको न जानने वाला अकृष्णवित्त है, अनात्मवित्त है, जगतवित्त है। वो अनात्म इसलिए क्या हो गया, अनात्म क्या हो गया, वो जगत घटपटाली संसार, उसको जानने वाला वो अकृष्णवित्त कहा जाता है। उनको वो जिसमें उनकी निष्ठा है, कर्म निष्ठा है तो, भक्ति में निष्ठा है तो, जिसमें भी उनकी निष्ठा है उसी निष्ठा को और दृढ़ करना आपका कर्तव्य, बल्कि उसमें और आगे बढ़ा, उसमें कुछ कमी है उसको और बदले ना। आप जो कर रहे हो कर्म बहुत बढ़िया कर रहे हो, लेकिन उसमें ये दोष है, कमी है, इसको और ऐसे ऐसे करना, इन अंगों को भी जोड़ लो, तब आपको कर्म और बढ़िया फल देगा, सुदृढ़ हो जाए, निश्चित फल देगा। ऐसे उसको कर्म के अंदर जो अपूर्णता है उसको पूर्ण करने की कोशिश करना चाहिए। सही नहीं कर रहा है उससे सही कराओ, सिखाओ उसको सही करना, छुड़ाओ नहीं। कोई संध्या गलत कर रहा है तो मजाक उड़ा दे रहे, क्या संध्या दे रहे, छोड़ो इसको, ऐसे नहीं बोलने का। भाई गलत कर रहा है तो हंसो मत, प्रयास तो कर रहा है, कुछ तो कर रहा है, तो चलो उसको कहो ऐसा नहीं, ऐसा करना, ऐसे ऐसे होता है, इस ढंग से करना चाहिए, ये विधि है, पुस्तक देखो, भाई तो प्रेरणा दो उसको उस विधि पूर्वक करने को, सर्वांग युक्त होकर कर्म करने के लिए उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। यही एक विद्वान का कार्य है, कर्तव्य है। कथम पुनः कर्मणि अधिकृतेन अज्ञेन मोक्षणा कर्म कर्तव्यम इत्युच्यते है, आप प्रश्न उठता है, ठीक है, फिर जो कर्म में अधिकृत है ऐसा जो अज्ञ मुमुक्षु के द्वारा कर्म कैसे करना चाहिए, इत्युच्यते। मुक्त होना तो चाहता है, ज्ञानी भी नहीं है, अज्ञ, अतएव कर्म में अधिकृत भी है। कर्म में अधिकृत का मतलब क्या, अभी वह उस स्थिति में नहीं है कि वह सन्यास ले लिया हो, कर्मों से विविदिशा सन्यास नहीं लिया है, ऐसा व्यक्ति कर्माधिकारी है, ब्रह्मचारी है अभी, तो उसको क्या करना चाहिए, चाहे गृहस्थ है तो उसको क्या करना चाहिए, कर्म को किस प्रकार से करना चाहिए, वह प्रकार को समझा है। कथम केन प्रकारेण कर्तव्यम इत्युच्यते, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्यस्य ध्यात्व चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। सन्यस्य ध्यात्व चेतसा, मयि सर्वाणि कर्माणि, मुझमें सकल कर्मों को अध्यात्व चेतसा सन्यस्य मने समर्प्य, समर्पण करके मुझ में सकल नित्य नैमित कर्म जो तुम कर रहे हो उन सकल कर्मों को मुझ में अध्यात्म चेतसा अर्पण करके, अध्यात्म चेतसा यह महत्वपूर्ण शब्द है यहां, अध्यात्मंच तच्चेतश्च यदि अध्यात्म चेता तेना यदि अध्यात्म चेतसा, अर्थात क्या है, भाषिकार सीधा सीधा कहेंगे विवेक बुद्धिया, बस इतने अर्थ करके छोड़ देते हैं। क्या विवेक बुद्धि से करना है, क्या है विवेक बुद्धि का स्वरूप, वह आगे बताएंगे। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, आगे बताएंगे। उस बुद्धि से करने का नाम विवेक बुद्धि से करना, उस दृष्टि से करना है। सर्वम ब्रह्मैव इति दर्शनेन वा माया मात्रमिदं द्वैतम इति दर्शनेन वा, प्रत्येक दृष्टिया अपनी प्रत्यगात्म दृष्टि को अपनाते हुए याद इदम माया मात्र सर्व मान लो या इदम सर्व ब्रह्म ही वैसा मान लो मान करके पतिव क्या होना है जब एकदम सर्व ब्रह्म ही है हाथ भी ब्रह्म है रोटी भी ब्रह्म है खाना भी ब्रह्म है खाने वाला ब्रह्म है अंदर जो जीवा छू रहा है और चबा रहा है दांत ये सब ब्रह्म है अर्पित नहीं थी अर्पणम हस्ता इति ब्रह्म ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि जो खा रहे हैं जो रोटी पानी है ये भी ब्रह्म ही है। इसको तो प्रत्येगात्म दृष्टिया का मतलब क्या याद ऐसा मिथ्या है मान लो माया मात्र में सर्वम तब न कर रहे कर्म तो हो ही नहीं रहा है जो दिख रहा है सो हो रहा है सो हो रहा है उसे कोई लेन देन नहीं हमारा याद ये प्रत्येक दृष्टि करते हुए सर्व मिथ्या मई न किंचित भवरी यद सर्व तो मई सर्वानी बोल रहे ना भगवान उसी में सब कुछ है मेरे में कुछ नहीं याद हो दृष्टि में रहो टिको माया मात्र सर्व को लेकर नहीं उसे थोड़ा आपको लगता है हाथ दिख रहा है पैर दिख रहा है इसको तो ठीक है हाथ को ब्रह्म मान लो रोटी को ब्रह्म मान लो ये दृष्टि अपना सर्वम ब्रह्मैव ये दो में से एक दृष्टि को अपनाते हुए प्रत्येक दृष्टि करते दोनों को दोनों का नाम प्रत्येक दृष्टि प्रत्येगात्म दृष्टि जब प्राप्त होती है दो में से एक होता है या तो सर्व ब्रह्म होता है या तो सर्व माया मात्र अविद्या मात्र सर्वम यही होता है दो में एक होगा तो कर्मफल तब क्या होता है उसे ब्रह्मार्पण आदि इत्यादि जो आगे कहे जाने वाले हैं उन लक्षणों के द्वारा कर्मों को संन्यस्य माने समर्प्य मई ब्रह्मणी माने मई से लेना गौण शुद्ध ब्रह्म ही अर्पण कर देना है ये कोई सगुण साकार कृष्ण को इत्यादि को नहीं करना आगे भगवान कहेंगे भाष्यकार इसलिए परमेश्वरे सर्वज्ञ सर्वांतर्यामी सर्वात्मनी ब्रह्मणी एव ब्रह्म ही अर्पण करना सीधे ब्रह्मार्पण वस्तु कर देना सीधे सीधे निराशीर भी कैसे करना है तीन कंडीशन डाल दिया निराशीर निर्ममो विगत ज्वर भूतवा युद्धस्व प्रकरणानुसरण वर्तमान अधिकारी के लिए युद्धस्व कर दिया और अन्य के लिए अपना अपना जो कर्म है उसको ले लेना है ना कि आप भी उधर लड़ने लग जाओ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब जाकर लड़ाई लड़ने लग जाए युद्धस्व बोले भगवान ने कहा लड़ो और आपस में लड़ते रह जाए यही करते विद्यार्थी लोग आपस में लड़ते रहते इसलिए युद्धस्व कहा ना भगवान ने लड़ने को इसे लड़ेंगे हम ऐसे नहीं करना चाहिए ये युद्धस्व अर्जुन के लिए है या तात्पर्य स्वर्णाश धर्मम कुरुष्व इत्यर्थ अपना वर्ण और अपने आश्रम के अनुसार जो आपको प्राप्त कर्म है वह कर्म को करो ये इसका निराश ही कैसे करो लेकिन वो निराश ही फलाकांक्ष रहित होकर के अहंता ममता के अभिमान को त्याग करके और शोक को ज्वर शब्द बाची यहां शोक है जो शोक तुम दिए बैठे हो अभी तक है शोक संविघ्न मानस है ना कहा ना पहले शुरू में तो वह शोक संविघ्न मान वाला हो तुम जो संजय ने कहा था शोक मन वाला होकर बैठा हुआ है अर्जुन कहते वो जो है शोक को त्याग करके तुम अपने स्वधर्म का पालन करो स्वर्ण आश्रम से जो वेद कर्म है युद्ध इस समय तुम्हारे लिए वह युद्ध रूपी कर्म को तुम करो ये इसका